Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 342 van 22 januari 2016 in de box hangen Victor van Rijswoud, Bart van Klaveren, Luc Sala, Witold Kupinski. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn nog op zoek naar Arjan de Jager, die we als gast proberen uit te nodigen. Maar we zijn ook zoals gebruikelijk altijd met Skype in gevecht. Dus we hopen dat gevecht binnenkort weer eens te winnen. Dus we beginnen maar even met nieuws voor we Arjan mogelijk in de podcast weten te krijgen. Wat ik vooral het interessantste nieuws vond is Microsoft die is een update policy voor nieuwe CPU's aanpast. Dus Skylake processors die we nu alweer een poosje hebben, dat is allemaal prima. En daar kan je Windows 10 gewoon prima op installeren, allemaal goed en aardig. Maar nu, sinds nu is er een nieuwe policy dat Windows 7 en Windows 8.1 support verloopt halverwege 2017 in plaats van in 2020 als je een Skylake processor hebt. Dus dat is een nieuwe policy die in mijn optiek een beetje vreemd is. Dus ze verkorten de geldigheidsduur van van de support voor nieuwere processoren. Ja. Ik heb nooit begrepen wat voor ondersteuning je nou precies in de processor moet hebben, maar. Nee, de processor is niet het probleem. Want er zijn ook nog alternatieve lijsten met Dell computers en HP computers waar wel de Skylake processor op werkt. Dus technisch is er geen probleem. Het is puur dwingen van de corporate omgeving om over te stappen op Windows 10. Oké, je zei de support voor 7 en 8, maar niet Windows 10. Nee. Dus ze zeggen gewoon, wij dwingen iedereen naar Windows 10. Ja, okay. Als je gewoon nieuwe hardware koopt, dus je moet je PC vervangen met een Skylake processor, wat dan ook. Ja, dan moet je gewoon Windows 10 op gaan draaien, punt. Ja, maar dat is toch gek, want stel dat ik dat nodig heb. Voor een bepaalde omgeving heb ik Windows 7 nodig. Dat heb ik nu net toevallig aan de hand met een oude plotter. Moet per se Windows 7 32 bits hebben. Daar zet ik dan een nieuwe machine voor neer, want ja, anders klapt natuurlijk die machine uit elkaar. Dan heb ik dus maar support nu nog anderhalf jaar. En dan moet ik mijn €30.000 kostende plotter in de prullenbak gooien. Ja. Het is door Microsoft zelf aangekondigd, nota bene. En als een soort alliantie tussen Microsoft en die hardwareleveranciers. En het is gewoon een soort business. Het is toch een vervanging business. Ja, maar dit is toch. Als ik het nou virtualiseer? Dan door de Hyper-V-omgeving komt de processor ook naar buiten. Dan heb ik opeens geen support meer op een gevirtualiseerde Windows 7. Nee. Ja, ik ben niet dat technisch, maar het is. Ik denk gewoon dat het ook met haast maken. Uiteraard is het gewoon business. Nou ja, voor het eerst sinds eeuwen dat het natuurlijk op deze manier. Zelfs Apple doet dit niet. Nee. Nou ja, er moet geld verdiend worden kennelijk in de markt. Die PC-markt ligt in de slop. Apple, enige die nog echt groeit in een PC-markt is Apple trouwens. Die heeft net Acer voorbij gestreefd vorige week. Ik weet niet hoe dat hebben meegekregen. Dus de Apple is de vierde grootste PC-leverancier. Dus Acer staat op nummertje 5. En ook hele interessante ontwikkelingen vind ik trouwens. En nu Windows 10. Ja jongens, er staat nog heel veel PC's op de plank volgens mij. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar in Nederland, in EMEA, heb ik als je goed hebt geluisterd en gekeken. Gaat het niet echt helemaal snel die nieuwe Windows PC's. Of Windows 10 PC's of wat dan nou volgens mij. Ik bedoel de verkoop. Ja. Ja. Nee, dat is duidelijk. Wereldwijd zegt IDC iets van 10% en andere 8% terugval, hè? Maar je geeft er ook gratis Windows weg, want een 3 jaar oude PC die werkt toch nog prima met Windows 10. Ik bedoel, dan ga je toch ook... Nee hoor, niet die van mij. Ik had de Windows 10 op mijn Acer, oude PC. Ik heb thuis ook een HP PC, maar dat alleen maar trambeland gekregen daardoor. Dus ik heb een HP geüpdate, ook alleen maar ellende gehad met Windows. Ik ben gewoon terug naar Windows 7 op mijn oude PC. En mijn toetsenbord doet het niet meer. Die moet ik nu alleen virtueel. Mijn HP PC doet het trouwens prima. Dat is gewoon echt werkpark, mijn elite boekje. Gewoon Windows 8. 8.1. Ja, en daarnaast natuurlijk mijn nieuwe Apple iPhone 6 voor de kortere dingetjes. Het werkpaardje dat altijd doet. Ja, en zo gaan we vrolijk door. Maar even terug naar die zakelijke markt. Kijk, al die zakelijke bedrijven, die grote corporates, die standaardiseren nog niet zo snel op Apple of wat dan ook. Die standaardiseren al helemaal Windows. Dat is een hele grote applicatie, ja. Ecosysteem. Windows werkt met diverse soorten applicaties. Dus die zullen wel naar Windows 10 moeten. En wat zou ik zeggen is dat Windows 10 ook veel veiliger is dan Windows 7. En is ja, natuurlijk... Maar bereik je het ook? Ik bedoel, als je nou 1000 PC's hebt staan, hè, dan heb je allemaal Windows 7 machines. Dan ga je maar nieuwe PC's bijzetten. Dan ga je toch niet, aan de hand van deze policy, ga je toch je gedwongen voelen om dat te wijzigen. Het is opmerkelijk. Het is, ja. Ik geloof het niet. Ik weet niet wel. En het is natuurlijk, wat als je nou wat oploopt? Stel, het is 2018 en je hele bedrijf ligt plat. Omdat Microsoft een update niet aan jou heeft aangeboden. Maar op de oude machines werkt het wel. Ik weet het niet. Ik denk dat er juridisch nog het een en ander aan zit te komen. Want dit is toch wel de meest vreemde actie ooit. Het is niet. Het betekent, als je er in brede zin ziet, dat Microsoft, ziende het teruglopende belang van de hele PC-markt, en dat heeft ook nog te maken met definitie, is een laptop of een tablet nou wel een PC of niet, dat kan je allemaal zo bekijken, maar blijkbaar is er verzadiging op de markt. Dat is altijd, verzadiging is altijd het grote woord geweest waar Microsoft bang voor geworden is. Nou, ze hebben nu Windows 10 min of meer gratis moeten geven. Hoe gaan ze geld verdienen? Ze moeten ergens binnen 1 of 2 jaar een ding uit de hoge hoed trekken. En zeggen, ja, je gaat 2 jaar gratis en nu moet je wel betalen. Of hoe dan ook. Ja, ik denk dat het op de achtergrond dat ook bijvoorbeeld partijen... Kijk, wie koopt nou zakelijke PC... Wat zijn dat typische zakelijke PC-merken nu? Het zijn er eigenlijk maar 3. Dat is HP, Dell, Lenovo. Nou, als je kijkt naar de cijfers in de markt, die hebben alleen maar... zonder de ongetwijfeld prachtige technologie wat ze maken. Ook op de 6 allerlei aankondigingen geweest. Maar als je concreet naar de markt kijkt, ja, het zijn dalende cijfers. En de enige die het nog een beetje ziet groeien, is net Apple. Apple is natuurlijk veel kleiner. Maar die zullen er wel blij mee zijn. Ze zitten toch te wachten op die PC-refresh, zoals dat heet. Huh? Maar ondertussen draaien gewoon de Windows 7 machines door. En we maken dus wel nog alternatieve lijsten voor Dell en HP met wel Skylake machines die ondersteund worden. Ja. Maar niet onze machines. Ik bedoel de kleine kleinere bedrijven. Kleine assemble. Ja, die zijn dus bij deze buitenspel gezet door Microsoft. Hey. Dus, ja. Het is niet zo erg hoor, want wij leveren dat bijna niet. Maar we leveren het alleen in de gevallen dat we in de gevallen dat er een machine van 1 miljoen ergens in een fabriek staat. Moet er opeens een Windows 7 up-to-date machine staan, omdat anders natuurlijk te gevaarlijk wordt. Dus dan soms virtualiseren we zelfs een oude 32-bit Windows 7 om alles aan de praat te houden. En dat door de virtualisatielaag heen zie je altijd je processor. Dus dan zou je zeggen dat je, omdat het gebaseerd is op de processor, dat dan ook je support verloopt. En daarmee geef je dus een beetje een raar signaal af of zo. En dan weet je, heb je dus eigenlijk... Nou is het een beetje juridisch natuurlijk moeilijk. Als in het recente verleden Microsoft heeft gezegd dat die dingen wel gesupport zou zijn, dan kunnen ze misschien in Amerika wel roepen van we doen dat niet meer. Maar naar Europees recht heb je als consument, ook als zakelijke consument, best wel rechten. Mm-hmm. Ja? En als die dingen ook in de markt verkocht zijn, en dat is denk ik wat ik hoor, dat de dingen die gewoon bij Mediamarkt verkocht zijn, zoals Dell, daar hebben ze verplichtingen over. Als ze daar gezegd hebben 2020, dan zullen ze dat vast moeten houden. Ja, denk de processors zijn al enige tijd op de markt. Dus er zijn al gewoon Windows 7's voor ingekocht. Toen die hele regel nog niet van toepassing was. Ja, we hebben nog even contact. Ik heb de foto's al gedaan. Ja. Dus ik vond het interessant nieuws in ieder geval. Verbazingwekkende strategie. Ja. En ik vermoed dat er nog wat rechtszaken hier en daar mogelijk uit voort zouden kunnen komen. Niet rechtszaken, gewoon vanaf het Europese niveau. Hebben we gewoon een seintje over. Nee, Ja? Heb je dan zeggen dat een of andere eurocommissaris aan de bel gaat trekken en zegt, hallo, dat mag. Ja, dat is een beperking. Maar goed, verder, ja, even terugkomen erop de CS er al te doen. Je valt heel even weg, Luc. Kan je is je microfoon iets beter in beeld krijgen? Gaat het zo beter? Ja, ik hoor het goed. Nee. Ja? Oké. Okay. Ja, wat ik even niet zes zie is de Consumer Electronics Show. Iemand zei, het is de Consumer Automobile Show geworden. Het gaat allemaal om auto's, want we hebben het huis nou wel een beetje in de poten. Homebus. En nu gaan we kijken wat we verder kunnen doen. Virtual reality, hoewel het wel werd gepijpt als heel groot, lijkt toch niet echt. Blijft een beetje bij games hangen en dat soort dingen. Maar iedereen zegt connectivity. Alles aan alles koppelen. In de auto, in het leven, in die. Hallo? Barbie koppen. Ja, ik was dat Bitbot even. Wittelt. Hi Arjan. Hey Martin. Ik heb een heel slechte verbinding. Want ik zit op gsm. Mijn internet ligt eruit. Oh. Oké. Okay. Nou, het hoort bij het bende idee. Deze start. Ik hoor wel een echo aan jouw kant, denk ik. Ja, dat kan heel goed. Want ik moet even een microfoontje vinden voor mijn iPad. Ga ik proberen. Is het te doen of niet? Ik hoor hem nu even niet. Dus ja, of je moet je geluid zachter zetten, maar dan hoor je ons mogelijk niet. Ja, ik zet mijn geluid even zachter. Nou, welkom. Nou, dank je. Beetje vertraging, maar helaas. Oké. Okay. Goed. We hadden, ja, het is eigenlijk toch wel. Misschien moet je toch even wat zoeken, want die echo is te irritant om een gewoon gesprek te voeren, denk ik. Ja. Ik even 2 seconden, want dat past natuurlijk goed, niet. Dan gaan wij nog even verder. Ja, Luc. Ja, gaan we gewoon nog even verder denken. Ja. Nou, ik heb, jongens, het zijn altijd dingen. Ik bel je zo nog. En ik ben natuurlijk altijd een late adopter, dus ik heb van de week voor het eerst in mijn leven heb ik Twitter account genomen. Ik moest dat doen. Wat moet je nou met een Twitter? Ik ben een laggard. Luc. Wat? Maar wat moet je met een Twitter-account? Van een beginnende Twitteraar. En wat heb ik gedaan? Ik heb een aantal mensen daar opgezet die ik ken. En later nog een van die mensen zijn William Gibson. Zegt u die naam jullie iets? Nee. Nou, Bill Gibson is de man die min of meer het woord cyberspace heeft bedacht. Gaat er een lampje aan, Bill Gibson, William Gibson, science fiction schrijver? Nee. Ja. Oké, dus laat ik nou toch gedacht hebben dat Twitter 140 tekens was. Ja, voor meneer Gibson, die mij ongeveer 600 Twitters per dag stuurt, betekent Twitter dat je daar plaatjes aan kunt hangen. En dat als ze dan lange tekst willen sturen. En wat zie ik nu? Dat Twitter gebruikt wordt als een complete alternatief voor WhatsApp, voor e-mail, voor plaatjes. Ja? Is dat jullie ook opgevallen? Dus ik krijg nu alleen maar plaatjes binnen. Ja, nou ja. Ik ben absoluut geen Twitter-gebruiker. Dus ik vind het een medium waar ik toch heel weinig mee kan. 140 karakters. Ja, dat is voor mij te weinig. Plaatjes versturen, daar heb ik een slechte internetconnectie voor. Dus ik heb daar voor de rest helemaal niks mee met Twitter. Nee, ik had er ook niks mee. Maar ik heb dat dus gezien. En door een toeval, ik heb een aantal vrienden. Rudy Rukker, dat is een wetenschapper. John Perry Barlow, dat soort mensen. En nu blijkt dat die mensen dat medium op een heel andere manier gebruiken. En wat interessant is, die William Gibson is nogal een befaamd mens, hoor. Ik bedoel, hij heeft het woord cyberspace uitgevonden en allerlei. Dus echt, geloof ik wel, 10.000 volgers en zo. En wat ik krijg, is een heel veel retweets en een compleet overzicht van de Amerikaanse politiek. Wat allerlei mensen daar doen en zo. Dat schijnt op het moment een beetje hot te zijn. Maar ik zie vooral eigenlijk dat ik daar een medium totaal anders is dan wat ik verwacht had. Dus die 140 tekentjes, dat werkt niet. Nou, ik weet niet of het bij jullie andere Twitter... Maar je bedoelt... maar je bedoelt dat er dus allemaal plaatjes met tekst worden verstuurd. Ja, dus er zijn mensen die sturen de cover van een boek, maar allemaal... Ja, hallo, is dit beter? Ja, zeker. Ja, beter. Ja, maar ik zie dus eigenlijk een medium wat er anders uitziet als ik verwacht had. Mm-hmm. Ja, vroeger was het, het is natuurlijk die plaatjes zijn toegevoegd. En ze willen bij Twitter natuurlijk ook verder gaan. Maar ze moeten natuurlijk ook vasthouden aan een microblog. Want het succes is natuurlijk ook dat het zo kort is. Ja, maar wat het dus helemaal wordt, is een is bijna een Facebookpagina geworden. Mm-hmm. Ja, omdat iedereen plaatjes doet. En als je een lang verhaal hebt, dan maak je daar gewoon een JPEG van en dat hang je erachter. Ja, of je split. Maar de oprichter, Luc, de oprichter van een van de oprichters van Twitter, die is toch Medium gestart. En Medium is toch het platform voor de intellectuelen die aan 140 karakters niet voldoende hebben. Ja, het kan zijn, maar laat ik zo zeggen, als je nou nog één intellectuele hebt, is dat William Gibson, ja? Die retweet, en ik weet niet waarom de man het doet, maar ik krijg er dus 60 of 80 retweets per dag van hem. Mm-hmm. Dus er zitten allerlei dingen, en daar zitten allemaal foto's bij. En daar zitten zelfs cartoons en zo, dus het lijkt net op Facebook. Is dat ook jullie ervaring, of ik weet niet welke andere mensen hier twitteren, dat het medium eigenlijk verkracht is? Nou, ik denk dat er eigenlijk van al dat soort social networks een beetje, maar... Dus niet specifiek Twitter volgens mij. Volgens mij zijn het alle social networks een beetje op die manier een beetje een waste of time. Ze allemaal op elkaar lijken dus. Ja. Maar de mensen. Ja, ik denk dat het uiteindelijk gaat het alleen maar over. Ja. Nee, kijk, ik ben het ook niet met je eens. Maar ik ben wel ben aan de andere kant ook wel met Luc eens. Dat je toch wel ziet dat het steeds meer ook convergeert. En iedereen zo langzamerhand toch ook zijn eigen keuze heeft. En Twitter is voor bepaalde groepen is dat interessant. Facebook, bijvoorbeeld voor mij in de Afrikaanse context is Facebook verschrikkelijk belangrijk. Dat is ook de grootste groeiende markt op de social media. En voor jongeren hoorde ik deze week nog, is het allemaal Instagram. Daar moet je helemaal niet meer aankomen met Facebook en Twitter. Dat is allemaal... En Snapchat, waarbij je het maar eventjes kan laten zien en vervolgen. Mm-hmm. Ja, Snapchat, inderdaad, ook dus, heel populair. Ja, dus ik denk dat je daar gewoon... Je ziet gewoon dus een continue verschuiving. Van de verschillende media, de social media. En ik denk ook dat je zo langzamerhand, afhankelijk van waarin je zit, ook je voorkeur hebt. Kijk, daarom zie ik ook, persoonlijk heb ik helemaal geen voorkeur voor Twitter. Ik vind het eigenlijk gewoon een, dat gaat me ook een beetje te snel ook. Dus iedereen heeft zo zijn keuze. Ja, maar dat snelle en dat uitgebreide is dus iets wat zowel op Facebook merk, maar op Facebook, ik wil het eigenlijk van Facebook af, omdat ik om de haverklap daar commercials krijg. Hè? Gesponsorde boodschappen. Dat is te commercieel geworden. En nu zie ik dus één voorbeeld. En dat is werkelijk een wereldnaam hoor. William Gibson. En die dan verbonden is met Boing Boing en al dat soort dingen. Maar die mij, en ik ken hem een beetje. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Ik kan het geen vriend noemen, maar wel een goede bekende. En die man die blijkt vreselijk verbonden te zijn. Dan denk ik, als ik Amerika zou willen volgen, dan hoef ik alleen maar die Twitter van die ene man te volgen. Die neemt dus een rol in. Die hij kijkt naar de Amerikaanse samenleving. Hij is betrokken bij Burning Man, bij de science fiction. Het is in literatuur. De man is ook tamelijk rijk geworden als schrijver. En dan denk ik, er vormen zich, naar mijn gevoel, op basis van sociale media, dus nieuwe kanalen van informatievoorziening. Die ik eigenlijk niet verwacht had, moet ik zeggen. Ja. Nou, dat in die zin zie je dat dus wel heel erg en dat ken ik ook wel. Je hebt eigenlijk in elk domein, en ik noem dat zelf over het algemeen altijd aggregators, daar heb je mensen die doen niets anders dan retweeten in een bepaald onderwerp, in een bepaalde denkrichting, voor een bepaalde applicatie. Zo heb je, ook in het vakgebied de vakgebieden waar ik me mee bezighoud, kun je gewoon eigenlijk meteen zeggen van, nou, die moet je volgen, want die doen niets anders dan retweeten. Die zitten de hele dag, de godsganselijke dag achter die computer. En die hebben daar een speciaal knopje. En met dat knopje doen ze niets anders dan retweeten van boodschappen. Mm-hmm. Ja, en dat zijn de aggregators. Die moet je gewoon volgen. Ja. Ja. Je hebt in die zin heb je ook, Luc, dat valt mij heel erg op in de Twitterwereld. Heb je mensen die originele informatie erop zetten. Dus die, en dat kan ook heel vaak informatie zijn waar je helemaal niet in geïnteresseerd bent. Of ze wel of niet op de wc zitten. En je hebt een andere groep, die vertelt eigenlijk verschrikkelijk weinig. Maar die vertelt een verhaal door retweet. En dat zijn gewoon aparte groepen. Maar je hebt ook developers die op Twitter heel veel zeiden over software. Dat was best wel interessant af en toe. Die zijn nu allemaal weer verhuisd naar Slack. Ja, alle developers zijn allemaal naar Slack. Ja. Dus de developers zitten nu allemaal op Slack in plaats van op Twitter. Maar wat is dat dan voor een move, zal ik maar zeggen? Dat is dan toch ook een vrij onverwachte move. Ja, goed. Maar kijk, Slack is natuurlijk... Zwermgedrag, want we zitten nu allemaal op Slack. Nou, nee, maar ik bedoel, als ik hier lees dat Rudy Rukker, dat was toch ook van man, hij zei, Luke finally submitted to the 140 character god. Ja? Yeah? Mm-hmm. Dus het is een soort communale group mind gedachte van, nou, laten we, nu zitten we weer op Twitter, precies als je zegt, we gaan naar Slack, we gaan naar dit of dat. Mensen zoeken dus een informatiebron of een connectivity mogelijkheid. En ze zien dat, bijvoorbeeld zoals ik zie, dat Facebook te veel commercialiseert en te veel rotzooi krijg ik. Hup, dan schuif ik ergens anders naartoe. En aan alles wat met mij meebeweegt, wat geïnteresseerd is wat ik zeg, dat beweegt dus mee. He, zo'n man als William Gibson, die dus voor de zeg maar mensen die Wired lezen, dat soort dingen, echt 50 miljoenen mensen... Belangrijk is, die schuiven naar een ander medium en dan gaat de hele meute mee. Ja, waarom? Omdat die man inderdaad ziet vanuit een bepaalde visie. Zijn functie is dus niet meer geworden om zelf meningen te geven. Dus hij klikt op meningen. Mm-hmm. Inderdaad, als je 80 van die dingen per dag krijgt, die man moet de hele dag aan zijn computer zitten of een paar uur en die moet op dat knopje drukken. Retweet, retweet, retweet, ja. Ja, ik zou er ook niet graag mee bezig zijn, maar dat is verschillende mensen zijn op verschillende manieren bezig met social media. Ja. En nog even, ja, en de move van de developers naar Slack kan ik ontzettend goed begrijpen. Omdat je op Slack mooie groepen kan krijgen van allerlei soorten. De media daaraan kan koppelen, meer dan 140 karakters hebt, one-on-one kunt gaan. Markdown heb je eigenlijk zeker. Je hebt zeker markdown opmaken of iets wat erop lijkt. Dus je hebt opmaken. Ja, ook. Ja. Ja. He, dus dat is een medium wat heel erg geschikt is voor developers. Dus ja, en het is natuurlijk, developers willen vaak altijd een beetje hip zijn en voor de kermis uitlopen. Nou ja, en Slack gebruiken is natuurlijk nu hip. Mm-hmm. Goed. Dat is nu dat is onze conclusie. Wat ik alleen wil zeggen is dat we krijgen in Amerika kiezingen. En ik zie, hebben jullie wel eens van Bernie Sanders gehoord? Nee, ja. Ik niet. Op een of andere manier via die alternatieve kanalen word ik de laatste weken volgepompt met Bernie Sanders verhalen. Ja, van allerlei kanten sturen, retweeten of Facebook connecties of weet ik wat. Ik denk dat voor de beslissing in Amerika voor de komende president die sociale media een veel belangrijke rol gaan spelen dan andere media. Ja? Dat is eigenlijk het laatste wat ik wil zeggen over. Nou ja, kijk, maar dat was in de vorige verkiezingen natuurlijk al. Ja, de vorige verkiezingen heeft natuurlijk wat er gezegd dat Obama gewonnen heeft omdat hij perfect wist hoe hij de sociale media moest gebruiken. Nou, het feit dat Luc allemaal Bernie Sanders krijgt, daaruit kunnen we meteen afleiden wat zijn politieke kleur is. Hè, want dat betekent in ieder geval niet dat hij in het kamp van Donald Trump zit. En Donald Trump is op dit moment natuurlijk, die heeft het meeste aantal volgers op de sociale media, ontzettend actief in het creëren daarop. Die heeft ook, als ik me niet vergis, maakt hij ook gebruik van de social media manager, de community manager die Obama tijdens de vorige verkiezingen gebruikt heeft. En de social media watchers, dus de mensen die daar kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk, niet naar de content, maar wel naar de processen daaromheen, die zeggen dat op dit moment Donald Trump de grootste, het beste gebruik maakt van de sociale media. En dat zou ook een verklaring kunnen zijn waarom die idioot zo enorm veel aanhangers heeft. Maar dat zou dus betekenen dat social media leiden tot polarisatie en niet tot mitigatie. Niet tot, begrijp je dat? Daar hebben we toch al zo vaak over gehad, Luc. Ja. Dat is toch een hartstikke groot probleem. Kijk, het is ook, vorige keer hebben we dat volgens mij zelfs ook nog even over gehad, over search. Je krijgt in search alleen aangeboden, als je dat onder je eigen naam doet, via Google, alleen maar wat Google denkt dat jij interessant vindt. En dat gebeurt natuurlijk ook in dit geval, in jouw geval. Jij zit duidelijk in het Bernie Sanders kamp. En dat betekent dus ook dat je heel weinig Donald Trump zult zien. Want dat inderdaad, dat polariseert. Ja, maar ik Tenzij zie dus je daar Sanders. Heel diep. Maar ik zie ook veel anti-Trump, hè? Want Bernie Sanders en anti-Trump, terwijl dus de middenkandidaten, daar, ik heb geen idee wie dat zijn zelfs. Wie er tussen die twee zitten, zal ik maar zeggen. Ergens zit Clinton in het midden. Daar zit Jeb Bush zit daartussen, hè? Dus ja, dat is de andere grote kandidaat. Maar die, ik hoor daar dus niks over. Er zijn op een of andere manier is er dus, mensen maken zich druk over Trump, voor of tegen. De man gaat de wereld, gaat Amerika redden of naar de hel, de rotzooi. Maar je krijgt polarisatie door dit soort media. Dat is gevaarlijk. Ja. Hè? We hebben dat ook gezien rond de situatie in Keulen. Ja? Waar de sociale media plotseling het feminisme. Als ik nu een foto wil zien van de Keulse rellen of aanranding of hoe dan ook, dan krijg ik die foto van die naakte meid wel of zonder bord voor haar. Dat is wat in de media is beklijft. Bekleven, ja? Ja? Mm-hmm. Dus je ziet een soort politisatie, waardoor de hele discussie eigenlijk in de lucht komt te hangen. Niemand gaat meer over de feiten. Het gaat alleen maar om ja, je bent antifeministisch, pro-feministisch. Dat soort verhalen krijgen. Dus nou, dat gevaar. Nou, ik denk en je een opstelling in krijgt. Ja? Ik denk in die zin, Luc, want over 2 weken is het hier carnaval. En wat gaan ze doen? En een van de dingen zou kunnen zijn, en dat zou mijn suggestie zijn, om in carnavalsgebieden gewoon de mobiele telefoons uit te schakelen. Ja? Ik weet niet of dat juridisch mogelijk is. Waarom zou je dat willen? Ja? Voor in de politiestaat misschien. Misschien kunnen we ook YouTube bannen. Nee, voor een bepaald gebied. Je weet dat. Maar in Pakistan is het trouwens net weer gelift. In Pakistan mag je nu weer YouTube kijken. Maar dan wel door de overheid goedgekeurde YouTube-kanaal dingen. Dus dat is recent aangekomen. Nou, dat is in ieder geval. YouTube is er meegekomen. Dat is in ieder geval goed nieuws, denk ik. Is dat goed nieuws? Dat betekent dus dat. Ja, ik denk dat heel goed. Google. Ik denk dat dat heel goed nieuws is, Martin. Ook al is het maar een gedeelte. Kijk, dat daar in die regio's, ik ben zelf ook wel eens in Afghanistan geweest, daar kun je eigenlijk ontzettend weinig van de buitenwereld zien. Toen ik in Afghanistan was, op de computer zat te werken, kreeg ik toch ontzettend vaak het berichtje van deze site, die wordt niet ondersteund door de overheid en daarom geblokt. Mm-hmm. De content op die site, de precieze mededeling weet ik niet meer die ik kreeg. Maar ik herinner me dat nog wel heel goed. Kijk, en ik denk altijd, Je moet mensen, en dat is misschien ook in lijn van de vorige discussie, je moet mensen een beeld kunnen geven van de wereld. Dan kunnen ze ook gaan beslissen. En bij een klein beetje wat daar toegezegd wordt, is goed nieuws. Kijk, dit soort landen die zijn eigenlijk gewoon, dat vinden de overheid, dan moeten de mensen beschermd worden tegen de boze buitenwereld. En die mogen alleen maar, dat is toch een beetje 1984, mensen mogen toch alleen maar denken wat de grote leiders, al dan niet religieus of normaal mogen denken. In die zin, ik denk van alles wat je daaraan toevoegt, is meegenomen. Er wordt verschrikkelijk veel geblokt. Dat het maar kleine stapjes zijn. En ik weet dat het YouTube daar ook een knieval maakt. Maar wat alles, ook een kleine beetje, is gewoon goed. Oké. Okay. Je begint iets te haperen, maar je komt nog goed door. Hoe dan? Die is ook goed bezig. Of voor de Afrikaanse ivoorhandel. Of had je dat artikel gezien? Ja, hoe dat is. Ik moet zeggen, ik heb het berichtje gezien inderdaad. Ik zie ook dat daar, dat is natuurlijk een petitie die via Avas is opgezet. En ik moet ook zeggen, ik schrok er eigenlijk van en ik wist het ook niet. Dus ik wist ook niet dat er dat soort zaken gebeuren. Nee, ja, even voor de duidelijkheid, Yahoo is als enige groot platform, maakt het mogelijk om handel in ivoor te doen. De rest blokt het actief, zoals Google en Amazon. Dus je kan niet op Amazon ivoor kopen, als het goed is. Dus, en op Yahoo systemen, shops wel. Dus... Ja, nou, ik vind dat echt schokkend. Kijk, je weet natuurlijk dat in de dark web worden dat soort dingen allemaal, wordt dat ook allemaal verhandeld. Ja, maar de dark web is een beetje bedrijf... stuk, dus misschien moeten we daarom weer terug naar Yahoo. Wellicht, maar ik vind dit, ik denk echt, de handel in ivoor, van olifanten, neushoorns, is gewoon een verschrikkelijke handel. Een paar jaar geleden is in Cameroen hebben we kennis gemaakt met hoe die handel eigenlijk gaat. Daar zijn in het noorden van het land zijn daar 450, op zijn minst zeggen ze 450 olifanten in de periode van 2 maanden. Doodgemaakt voor het ivoor. Dat is een verschrikkelijke handel. De grote dieren waar maar een heel klein stukje van wordt gebruikt. Die liggen daar dood. En ik vind het echt schokkend dat dat soort dingen nog... Dat nog op Yahoo verhandeld kan worden. Daar heb ik echt eigenlijk geen woorden voor. En ik ga zelf ook meteen de petitie tekenen. Dat is duidelijk. Goed, luisteraars. De petitie is te tekenen. Even kijken. Ja, de petitie is te tekenen. Ik zat even naar Arjan. Arjan probeert als een gek te connecten. We proberen het gewoon nog een keer. En ik denk niet dat het veel succes gaat worden, want hij is wat aan het rotzooien met zijn router, zo te zien. Goed. Laten we tot we hem geconnect mogelijk hebben nog even verder kijken. IBM heeft Ustream of gaat... Ja, die heeft Ustream gekocht. Ustream hebben wij vroeger gebruikt voor de livestream. Tot er te veel advertenties op kwamen en het echt een onhoudbaar systeem was. En er waren ook wat policy changes waardoor dat lastig werd. Dus als Ben zijn wij ooit van weg gegaan. Dus we hebben het een poos gebruikt. Het is nu gekocht door... Ja, in mijn optiek is het dus een beetje ver weg... gezakt in mijn aandachtspunt, Ustream. Maar Ustream is dus nu als videoplatform gekocht door IBM. Ja, misschien wordt het daarmee weer ooit een goed werkend platform. Even kijken hoor. Arjan meldt in de chat van Skype dat hij bij deze afhaakt omdat het technisch niet voor elkaar te krijgen is om in deze chat te komen. Dus we nodigen... Zonde. We moeten maar even kijken of we volgende week nog even kunnen krijgen. Ja. Misschien kan jij even een nieuwsitem aanslingeren. Dan zal ik even met hem chatten om hem voor volgende week in de podcast te halen, Victor. Nou ja, kijk, wat mij betreft, en dat was natuurlijk wat je ontzettend veel ziet, of eigenlijk continu al hoort, is dat bitcoins eigenlijk alleen maar gebruikt worden voor het witwassen van geld. En ik las in de Amerikaanse media dat, dat er in Nederland een inval was gedaan en een aantal mensen, toch 10 mensen opgepakt waren. Is dat nou bij jullie ook een beetje het idee dat bitcoins eigenlijk maar niet in het normale circuit wil komen? En dat het eigenlijk een soort van dark money aan het worden is? Hè? Ik wil nog niet eens zeggen black money, maar in vergelijking met de dark web. Het geld wat toch langzamerhand, wat er toch een soort van currency die voor de onderwereld interessant is. Ja, maar dat is natuurlijk al een poosje met een vrij anonieme, nou ja, semi-anoniem. Want je kan overal alles monitoren natuurlijk zoals we al eerder gehoord hebben op deze podcast. Is het dus een beetje vreemd soort geld, want je kan redelijk alle geldstromen zien binnen bitcoins. Je weet alleen niet wie, waar, wat is. Maar ook dat is een kwestie van heel goed naar die dingen kijken. Dus je kan nog wel vrij veel zien. Dus eigenlijk waarom het... Ja, nu ook die inval. Er is natuurlijk niks met bitcoins echt anoniem. Nee, maar toch begint het echt die naam te krijgen, vind ik. Hè? Het krijgt echt de naam als de currency voor de onderwereld. Dus in die zin, dat blijft gewoon fascineren, dat bitcoin-verhaal. Waarschijnlijk ook omdat het... Veel mensen er weinig van af weten, en daar hoor ik ook bij. We hebben wel eens gasten hier gehad in de podcast om het toe te leggen, maar het blijft voor mij toch een moeilijk te begrijpen wereld. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk echt een client nodig die wallet beheert en zo. En dat maakt het allemaal niet makkelijk. Want dat betekent dat je software moet runnen op je telefoon of op je pc of alles om het überhaupt voor elkaar te krijgen. En dat maakt het ingewikkeld. Maar heb jij ze wel eens gebruikt dan, Martin? Ik heb ze nooit gebruikt. Ik heb een paar cent of zo die ik zelf gemined heb in mijn wallet. Dus ik heb zelf bitcoins gemined en alles. Dus ik heb in bitcoins heb ik geloof 5 cent of zo. En dat 5 eurocent of 5 bitcoin cent. Dus die wordt steeds meer waard, zogenaamd. Maar ik heb het nog nooit echt gedacht van nu kan ik hier dit zinvol toepassen of nu ga ik dat eens inkopen, want ik ga op die webshop met bitcoins betalen. Het heeft ook met convenience te maken, denk ik. Vanuit handelsoverweging ben ik er überhaupt niet mee bezig. Dus dan zou ik het als een nieuwe vervanging van PayPal of van creditcard moeten zien. Maar ja, PayPal is gewoon veel te convenient om überhaupt iets na te denken over bitcoins, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Er zijn natuurlijk nogal wat. Je hoort toch steeds weer wat zaken over dat het PayPal toch ook weer niet zo goed met zijn klant omgaat. Maar het is gewoon een hele handige methode. En ik zie ook nog steeds niet hoor. Soms zie ik wel eens sites waarvan dan gezegd wordt: ja, je mag ook in bitcoins betalen. En dan denk ik er weer eventjes over na. En vervolgens, als ik dan weer naar de bitcoin site ga, dan lees ik zo'n onbegrijpelijk verhaal dat ik het ook weer meteen ook laat wegzakken. Ja, het is ook allemaal risico natuurlijk, want hoe ga je die wallet backuppen? Die keys en sleutels en je moet dus heel goed nadenken technisch over dat systeem. Dus wat dat betreft is het alleen maar toepasbaar voor een beetje technische figuren. Luisteraars van deze podcast mogelijk, maar niet de gewone man, zal ik maar zeggen. Die wordt er natuurlijk een beetje moe van. Nee. Van als zijn hele wallet met al zijn geld verdwenen is in het niets. Ja. Ja. Ja, daarom dus. De algehele gedachte is dat een wereldwijd, weet ik veel wat, als een zonderaar gaat doen of zo, of storing komt, en alles gaat een keer plat, dan ben je dus al je geld kwijt. Maar ja, goed, dat geldt voor... Maar dat is niet zo. Als jouw eigen systeempje plat gaat, ben je je geld kwijt. Omdat het gewoon echt super beveiligd is en super geëncrypt, ben je gewoon... Er moeten nu ook miljoenen bitcoins zijn die in allemaal lost wallets zijn... En die kan je dus niet meer terughalen. Die zijn gewoon ja, lost. Normaal vindt iemand weer zijn portemonnee, ja. Maar op bitcoin niveau vind je nooit meer een portemonnee, jammer genoeg. Ik heb wel eens nagedacht of je die portemonnees niet kon vinden, want dan ben je natuurlijk helemaal... Een los portemonnee zoeker. Ja. Maar nee, dat gaat niet lukken. Maar gebaseerd op de gevoelsmatige informatie die ik steeds meer krijg over bitcoins, denk ik, jongens, dit is het toch niet. Maar dat is gewoon gevoelsmatig. En ik denk waarschijnlijk, zoals er heel veel mensen denken, nou, dus maar niet. Toch maar liever gouden muntjes in de kast. Of ik dacht nog even, ik giet de kelder vol met olie, want die is nu maar heel goedkoop. Maar ja, wat moet ik met al die zooi? ik had het net over zwermgedrag, hè. Dat mensen als gekken, als lemmingen dezelfde richting uit gaan wandelen. Iedere natie is op het moment bezig om zijn olie op te pompen. Hè? De race om de laatste olie op te pompen. Het idee van over 10 jaar is niks meer waard. Dus we verkopen het nou voor iedere prijs die we nog hebben. Hmm. Ja, dat soort zwermgedrag zie je dus op sociale media. Zie je rond bitcoins. Zie je misschien ook in de markt. Eigenlijk is het heel normaal dat we allemaal achter elkaar aanlopen en... Het schijnt wel ook slecht voor de markt te zijn, want die zouden bijna bovenop zijn. Maar als we de olieprijs helemaal tot nul dumpen, ik zag net ergens dat het onder de 1 euro komt, diesel, ergens bij een pomp. Ik dacht, nou, binnenkort, als dat een trend is... Ik weet niet waar jij woont, maar hier is het 94 cent. Ja, dat is toch bizar? Dat zijn we toch niet meer gewend? Nee. Ja, maar goed. Het betekent dat we daar mogelijk een probleem mee krijgen met de economie of zo natuurlijk. Want daar is het toch veel van afhankelijk. Ja, nou ja, goed. Wat je wel ziet is dat dus mensen... Ik woon hier in de straat en plotseling worden er 3 nieuwe huizen gebouwd. Terwijl er dus jaren geen bouwactiviteit is geweest. Zie je nu bouwactiviteit plotseling. Mensen gaan hun geld alsjeblieft maar ergens in stoppen. In stenen. In Amsterdam, ja, in Amsterdam zijn de huizen sinds vorig jaar of zo, zie ik sommige huizen, 75.000 euro duurder worden. Ja, dat soort ja, dus er is een soort gekkigheid in de markt. Ik noem dat zwermgedrag. En dan wordt ook daar wel gekeken in hoeverre sociale media zwermgedrag bevorderen. Hè? Dus we gaan allemaal weg van Twitter naar dit, of we gaan naar links... en dan volgen we. Is het beangstigend? Ik weet het niet. Dit is wat ook politieke omwentelingen natuurlijk aanstuurt. En de vraag is altijd, wat kan het maken? In 1830 was er in België een toneelstuk. En dat was zo opzwepend over het nationaal gevoel, dat de Belgen daarna de straat op gingen, geweren pakten en de Nederlanders eruit gooiden. Ja. Dus gaan we dit ook zien? Gaat er iemand een soort viraal bericht op internet zeggen van, jongens, dat die bitcoins, dat klopt helemaal niet, allemaal weg, en ik koop ze op voor een kwart van de waarde, of zoiets, ja, en dat we daar een enorme golf zien, want ondertussen is bitcoins natuurlijk wel een... Nou ja, maar goed, het is... Kijk, Luc, ik denk dat zwermgedrag, ik kan het helemaal met je eens zijn. En dat loopt gewoon. En ik ben het ook met je eens dat die bitcoins, die willen mij ook maar niet overtuigen. Dus het, maar ja, goed. En soms zie je dat zwermen in goede richtingen gaan. En soms gaan zwermen in niet zulke leuke richtingen. Of verdwijnen ze gewoon weer. He, dus het, dus ja, wat ik, om nog even hieraan toe te voegen, wat ik ook interessant nieuws vond, dat vond ik inderdaad die vulnerability die ze gevonden hebben in Linux. Ja. Ik bedoel, waarbij de root access gekregen kan worden op Android phones, op servers. Hebben jullie daar verder nog iets over gezien? Ja, het zijn vooral de clients die dat, dus de Linux clients waarmee je SSH-verbindingen opzetten, die dat probleem hebben. Die zijn eigenlijk nu wel gepatcht. Maar er zijn natuurlijk nog miljoenen machines die daar allemaal last van hebben, zal ik maar zeggen. En het is niet te overzien wat dat nou betekent. Zijn nog niet in de wild, zijn er nog geen hacks op uitgevoerd. Alle Windows-clients waar ik ook nog mee te maken heb, heb ik gecheckt. Die zijn niet gevaarlijk voor. Misschien kan Bart nog bevestigen dat het een feit is. Maar alle, dus de WinSCP en Putty en alle clients zijn niet onderhevig aan deze bug. Het is puur de Linux-tak die nu geraakt wordt, zal ik maar zeggen. Maar nee, ik kan er niks over zeggen. Oké. Okay. Nou, ik dacht misschien heb jij... Maar ja, goed. Kijk, als je hier dan weer denkt aan het zwermgedrag... Hè, we hopen natuurlijk toch altijd dat die zwerm altijd maar toch weer een beetje richting Linux gaat trekken. Maar ja, zo zie je dan weer dat weer kwetsbaarheid die kan enorme invloed hebben. Ja, maar we hebben natuurlijk op internet, we hebben dit constant eigenlijk natuurlijk allerlei patches nodig om onze servers overal en nergens veilig te houden. Dus ja, het is alleen, dit is een ernstige... Maar dat betekent gewoon dat er is een standaard heb je onderhoud nodig op je, ook op je gratis Linux servers en weet ik veel wat. Dus bijzonder is het niet. Updates en security updates zijn in alle platformen nodig. Dus, ja. Heb je ook weer gelijk in. Ja, goed. Oké, okay, kijk, ik werd er zelf meteen, ik denk van, oh, balen dan. Hè, ja. Linux is toch gewoon, ik denk dat als Linux het echt wil winnen, hè, van op de servers en natuurlijk ook op de small devices, hè, dan zou het moeten zijn rondom de veiligheid. En die veiligheid, dat is dan elke is keer een beetje slecht nieuws. In Oracle's e-business hebben ze net 78 gaten gedicht. Ja, dat was ook interessant nieuws, ja. En dat terwijl een van de kopmannen deze week ook de nogal snijdende opmerkingen had aan op Amazon. Van dat het allemaal niet corporate ready was. En vervolgens komt daar het bericht overheen dat Oracle de zaakjes niet voor elkaar heeft. Mm-hmm. Ja. Dat is, dus het is nogal ernstig. Ze hebben het al boos ontdekt. Maar goed, ze zijn er hard mee bezig. En dit is maar 78 fouten, 78 gaten in een cloud. Dus we praten wel over een cloud systeem van Oracle waar je eigenlijk wat van mag verwachten. Ja. Maakt je wel een beetje bang voor sommige cloud-oplossingen. En ik ben natuurlijk een Amazon-fan tot nu toe. En ik zie weinig aan de Amazon-beveiligingskant heel fout gaan op dit moment. Er komt natuurlijk altijd een dag dat al mijn virtuele servers opeens verdwenen zijn. Maar tot die tijd zie ik tot nu toe weinig dingen gebeuren. Ik heb natuurlijk wel, we houden wel alles up-to-date. We houden alles secure. Ja. We patchen al. We gebruiken CentOS overal en nergens voor. En we updaten alles. Dus wij zijn wel ook bezig zelf met onze stack. We laten niet zomaar een stack draaien zonder support, zonder ernaar te kijken. En laten het maar lekker allemaal openstaan of zo. Volgens mij kom je er daar ook niet mee. Dus dat heeft weer met dat updaten en security updates uitrollen. Dat moet gewoon, dat hoort gewoon bij de business. Ook in de Linux, ook al heb je gratis CentOS draaien. Het moet gewoon gepatcht worden. En zelfs als je dus een BlackBerry hebt, dan ben je niet meer secure, begrijp ik. Van BlackBerry zegt nog van wel, maar de Nederlandse onderdeel van de politie die zegt dat ze er gewoon BlackBerry devices kunnen decrypten. Dus dat vond ik ook wel interessant. Dus BlackBerry is van mening van niet, maar blijkbaar zijn er een paar in Nederland, een paar politiefiguren die BlackBerry's kunnen decrypten. Ja, en dan, maar goed, BlackBerry is natuurlijk sowieso even het einde van zijn levenscyclus al bereikt. He, dat was ook zo'n, dat was natuurlijk, BlackBerry moest het ook hebben van zijn veiligheid. He, dat is waarop ze lang gedreven hebben. Nou ja, goed, als dat ook niet meer zo is, dan... maar daar hebben we eerder ook al eens over gehad, dat BlackBerry eigenlijk nog wat stuiptrekkingen doet, maar voor de rest dood is. Ja, en dit is dan weer een laatste slag misschien. Want als het nu al bekend is dat het ook nog te cracken is, wat moet ik dan als crimineel met mijn BlackBerry? Dus, ja, niks meer. Nee. En hebben jullie de nieuwe Brave browser al geïnstalleerd? Nee, ik had hem wel gezien. Ik had, en ik hoopte een rapport van Bart. Oh, Bart had het. Kan Bart even vertellen wat Brave is? Brave is een webbrowser in ontwikkeling. Gemaakt door degene die ook de JavaScript engine heeft ontwikkeld. Hij is een tijdje bij Mozilla aan het roer geweest. Is er uiteindelijk uitgeschopt omdat hij tegen homohuwelijken was. Maar het schijnt wel een hele knappe kop te zijn. De grap van de webbrowser Brave is dat... Heeft het ook iets Brave met dat homohuwelijk te maken? Nou, niet dat ik weet. Maar de Brave gaat mensen betalen voor het bekijken van advertenties. In zoverre niet dat je daar dus echt geld voor krijgt. Pegels in je portemonnee. Maar dat jij... geld krijgt wat jij dan kunt besteden je kunt dat aan websites geven in ruil voor het niet tonen van advertenties. Mm-hmm. Dus op bepaalde websites kun je dan naar advertenties kijken en daar kun je dan credits mee verdienen en die credits kun je dan zelf uitgeven aan andere websites om daar dan een meer content te ontsluiten of geen advertentie te tonen op die website. Ja, dat gaat via een soort app. En dat zijn bitcoins. Ik weet niet precies hoe het werkt. Wat ik wel heb begrepen, wat ik ervan gelezen heb, is dat er natuurlijk ondersteuning moet komen aan de kant van de website zelf. Zij moeten op een of andere manier advertenties kunnen tonen waar jij geld mee kunt verdienen. Of credits mee kunt verdienen. En dan moeten dus ook websites zijn die in staat zijn om die credits te accepteren. Om zo meer functionaliteit te bieden of advertenties uit te kunnen schakelen voor een specifieke gebruiker. Maar dat is dus het idee achter Brave. En wat ik al zeg, het is nog een ontwikkeling allemaal en het gaat nog wel een tijdje duren. En ik vind het een beetje een vaag idee. Ik verwacht ook niet dat het echt gaat aanslaan. Maar het is nog erg vroeg. Dus begrijp ik nu ook staat dat... of valt met de acceptatie van de websites. Maar begrijp ik nu ook dat ze gewoon zonder toestemming advertenties gaan swappen? Dus advertenties die ze blokken, advertentie A, en ze verswappen hem voor advertentie B? Dat durf ik niet te zeggen, nee. Nou, dat lijkt ik half te lezen. Maar ik dacht, ja, dit lijkt me wel een heel stugge actie. Het is in ieder geval een soort snelle browser vanwege adblocking standaard. Ook schijnt het dat hij dus allerlei dingen sneller doet. Vanwege dat er minder advertentiespul in één keer op je afkomt. Dus. Ja, maar goed. Ik bedoel, is er überhaupt nog ruimte voor een nieuwe browser? Ik weet het niet hoor. Dus er is geen ruimte voor een nieuwe browser. Kijk. Er kan misschien ruimte zijn voor een nieuwe technologie. Het is natuurlijk wel zo dat de kosten steeds verder omhoog gaan om een website te runnen en daar goede content op te leveren. En die snel en goed. Bereikbaar te hebben en dat soort dingen. Dus okay. Mensen, al die websites die proberen daar geld mee te verdienen. Kijk eens bijvoorbeeld naar de diverse kranten, kijk eens naar tweakers die toch goede kwaliteit nieuws levert. Maar ja, geld moet worden verdiend met abonnementen, met het tonen van advertenties, met allerlei andere dingen die je kunt doen. De prijsvergelijking onderdelen waar webwinkels voor moeten betalen om daarin op te worden genomen. Maar op een gegeven moment is dat niet meer voldoende. Dus er moet meer geld worden verdiend om het allemaal rendabel te houden. Maar als we nou zo'n Brave browser hebben, dan zakt de advertentieinkomsten van tweakers helemaal in als iedereen dat zou gaan. Nou, ik denk dat mensen graag komen bij bepaalde websites die goede kwaliteit leveren. Mm-hmm. En dus bereid zijn daar iets voor te betalen met credits die ze kunnen scoren op andere websites om daar advertenties te bekijken. Maar dan moet ik. Wittold moet met zijn website moet hij ook nu bij Brave een soort account aanmaken, zodat die mensen daar geld op kunnen storten om te zorgen dat ze Wittolds advertenties niet zien. Is dat in jouw belang? Nee. Ik bedoel, dat is toch een soort... Dan kan je toch bij je verkoop... Ja, ik heb je advertentie aan niemand getoond... maar ik heb wel het maximale advertentiegeld verdiend. Ja, ik denk dat advertenties helemaal uit zijn, jongens. Kom op, ook banners en zo. Dat doen we nog wel, maar de verdienmodellen moeten echt anders. Mm. Wat ik doe is het... Ik praat alleen met jullie erover... of mensen als SME echt vragen... maar schoon nieuwe uitgeven... Verdienen op alleen puur advertenties, dat is misschien voorbouwen aan een paar grote mediabedrijven. Maar dat is tegenwoordig gaat het echt om de goede content leveren, foto's, video en andere zaken. Uh-huh. Maar nee, mijn lezers komen naar de website voor de content, voor de video. En een stukje uiteraard banners aanklikken. Dat vinden ze wel leuk als dat echt leuk is. Uh-huh. Maar het gaat echt om de inhoud. Dus... Maar wat voor percentage praat je daar dan nog over, Witold? Percentage van wat je nou uit, wat je denkt dat sites nou nog uit advertenties banner kunnen krijgen? Dat durf ik niet te krijgen. Zeggen. Nee, ik heb vroeger ook bij grote uitgeverijen gewerkt, zoals VNU en waar ook Tweakers van aangekomen is. En dat gaat lang mee. IDG. IDG heb ik gewerkt, de grootste IT-uitgeverij van de wereld, dat nu te koop staat sinds de founder overleden is een paar jaar geleden. De advertentiemarkt stort in. Er zijn gewoon nieuwe verdienmodellen nodig. Bijvoorbeeld evenementen zijn gewoon in op dit moment. Je hebt gewoon een brandname. Je moet er heel veel omheen gaan bouwen. Lekker social bezig zijn. Doe ik ook. Ik spam wel LinkedIn vol bijna. Twitter, maar ook gewoon evenementen houden. Ik heb gisteren dus een Dutch IT Channel evenement georganiseerd met mijn compagnon op de kleine. Hoe was het gegaan? Ja, heel goed. Super. Was uitverkocht. We gooien een balletje op. Ik deed vroeger met de CRN Awards. Alleen de CRN Awards werd opgeheven door Venue Media. Mm-hmm. En toen heb ik dus die channel opgericht daarna, in 2012. Met een compagnon. En we hadden een gisteren volle bak. En nou jongen, iedereen was uit het kanaal. Het is best wel traditioneel. Maar als je kijkt, alle directieleden van Copaco, van Incromico, van Avnet, van Also. Iedereen was er. Mm-hmm. En ook de grote resellers, directieleden Central Point, directieleden van Infotech, Scholten, even kijken, APC, Bechtel. Ja, praat je wel, Buy Direct, praat je wel over de Champions League van de grote resellers. Mm-hmm. En die mensen willen gewoon met elkaar netwerken. Dus ik kreeg net de e-mail hier binnen van Erik Segers, grote baas van Incromico Benelux, van bedankt voor een mooie avond, het evenement is weer terug. Dus mensen willen gewoon netwerken, niet alleen maar tekstjes lezen of nieuwtjes. Maar goed, awards doen. Dat doet Tweakers trouwens ook hoor, met een awardavond en zo. En ik denk ook als je journalist, wat ik ook doe, moet je gewoon aandeelhouder zijn en meer ondernemen. Dus niet alleen maar tekstjes schrijven en de journalist uithangen. Dat moet je wel doen als je 20 bent of 30. Maar als je 40 bent zoals ik ben, 46, moet je gewoon ondernemer worden. En ja, de lead pakken. En, ja. Zelf uitgeven worden, zelf een stukje sales doen, zelf een stukje marketing doen. En dan ben je ook minder afhankelijk van allerlei tussenmanagers. Die zijn ongetwijfeld hele goede managers in Nederland. Maar wat ik heb ondervonden op een gegeven moment is dat je toch managers krijgt die meer naar Excel sheets kijken dan passie hebben voor de business. En die heb je wel nodig in deze branche. Dus dan moet je het wel zelf doen. Je moet het ook waarmaken. Ja, nou mooi dat het een goed evenement is. Toen ik 3 jaar geleden begon was het ook spannend hoor. Van wow, wat gaan we doen? Hoe gaat het lopen? En maar volgend jaar weer? Ja, 12 januari in Hotel Kastenposki waarschijnlijk. We hebben het in Hotel Kastenposki gehouden. Je kan gewoon kijken naar de foto's op DutchITChannel.nl of op onze Facebookpagina. Of straks op Dutch IT. Even kijken op het DutchITAwards.nl. Daar hebben we ook nog een site van. En volle bak was het. Dus was echt super. Ik heb alleen maar. Ik ben wat gewend hoor, ook kritiek en zo. Maar ik heb alleen maar complimenten binnengekregen. En niks aan mijn Apple, iPhone, de hele Twitterfeed blijft maar doortwitteren. Er wordt alleen maar getwitterd. Allemaal hele blije mensen natuurlijk die award hebben gewonnen. Maar ik heb ook benadrukt aan de mensen die geen award hebben gewonnen. Jongens, het is een netwerkevenement. Jullie komen hier samen om te netwerken en de channel te vieren. Dus let's celebrate the channel. Kijk, een channel is voor heel veel mensen een beetje een niche. Ja. Ja, heel veel mensen hebben het voor Tweakers, Computable, allemaal eindgebruikersbladen. Ook heel belangrijk. Maar ja, ik pak gewoon een niche. Ik claim het ook, dat ik gewoon marktleider ben in die IT-channel. En dat kan ik nu zeggen hoor, dat kon 3 jaar geleden niet zeggen. Maar nu wel. Nou, gefeliciteerd. Ja, dank je. Dus vandaar dat ik de laatste weken vrijdag af en toe ook niet te ben of in de auto zit. Omdat ik me gewoon, net ook weer. Het lijkt net de telefooncentrale hier, gewoon thuis. Je wordt toch wel veel gebeld. Ja, dus het is busy. Dat is toch alleen maar goed. En, ja. De bende kan alles handelen, lijkt het wel. Ja, de bende kan alles handelen. En ik vind het juist heel leuk om een bijdrage te leveren aan die bende. Want je ziet toch wel wat van de wereld. Niet alleen, ook van Nederland natuurlijk, wat er gebeurt in de business. Ook, ik leer ook heel veel van jullie trouwens. En dan moet ik gewoon zo voorhouden. Dat is gewoon lachen. Luc Sala, ja. Weet ook wel, heeft net wel een mooie... Je hoort altijd weer, ik hoor ook zelf altijd weer zelfs allerlei interessante dingen waar ik nog nooit over nagedacht heb, dus dat het is altijd goed. We hebben wel veel nieuws nog staan, maar het is ook al een lange podcast. Wat gaan we doen? Ja, ik moet er in ieder geval ook vandoor, dus het... Goed. Dan pakken we gewoon de rest volgende keer op. Arjan, niet gelukt. Ja. Er komt wel waarschijnlijk 5 februari in de... Is dat een, dus niet volgende week, maar de week erop... opnieuw in een poging doen om ons dingen te vertellen over de zorg Amsterdam... en hoe ze daar allemaal mee omgaan. Dus dan wel specifiek op het IT-gebied natuurlijk. Ja. Dan kunnen we in ieder geval op de 5e een tweede poging op doen. En, volgende week gaan we even kijken of we dan een gast hebben. Of gewoon het nieuws wat blijkbaar aan het aantrekken is. Gewoon op de gebruikelijke manier gaan behandelen. Iedereen bedankt. En tot volgende week. Tot volgende week. Oké, groeten. Groeten, hoi.